Romuald Malina i 10-częściowy zbiór utworów nazwany Bramy Raju. Na okładce tego świetnego albumu widoki innego cennego dzieła. Zdjęcia płaskorzeźb rajskich wrót Lorenza Gilbertiego. Te renesansowe włoskie odrzwia wysoko docenił sam Michał Anioł. Natomiast nam pozostaje zachwycić się nowymi utworami Romualda Maliny, architekta i kompozytora. Thank you. pierwsze dwa utwory Romualda Maliny. Wprowadzenie do suity Bramy Raju. Przejście przez Morze Czerwone i Walka Goliata. Inspiracją kompozytora, syntezatorzysty pozostają opisy biblijne. Morze rozstąpiło się i Izraelici mogli kontynuować swój eksodus. A rydwany Egipcjan zatopiły powracające fale. Wątek Goliata. Olbrzyma pokonał procesz Dawid. W programie trzecim ciąg dalszy historycznych opowieści. Wąż i jabłko na pustyni oraz plagi egipskie. Jako inspiracja twórcza wydarzenia biblijne mają głównie charakter profetyczny. Po rajskich zdarzeniach i po plagach egipskich tu okazało się, że siły natury przewyższają wszelkie ludzkie starania. Usłyszą Państwo kolejne części Suity Romana Maliny, 6, 7 i 8, Drzewa Rajskiego Ogrodu, Wieża Babel oraz Królowa Szeby. Oto one. sądzę, że wysłuchanie zawartości albumu Bramy Raju dla niektórych słuchaczy skłonnych do ulegania emocjom może być jakby odnalezieniem artystycznej ziemi obiecanej. Gratulacje dla jednoosobowej syntetycznej orkiestry i chóru Romualda Maliny, wspomaganych sztuczną inteligencją. W finale suity części 9 i 10 Sen Józefa oraz Arka Noego. Thank you. Wracając z muzyki Romualda Maliny, o jego najnowszej płycie Bramy Raju napisał: fantastyczny album. Ma się wrażenie obcowania z soundtrackiem filmu, który nigdy nie powstał. Wyobraźnia maluje biblijne obrazy. Dziś na zakończenie wybór z albumu Józefa Skrzeka, Twój dom wschodzącego słońca. Ten zbiór luźnych nagrań został właśnie wznowiony po 30 latach od chwili pierwszego wydania. Niektóre instrumentalne utwory tej płyty do dziś urzekają nie tylko fanów L-muzyki. Kolejno tchnienia i rastoki strzeliste.